أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. صدق الله العظيم. سورة يونس يولسم سفارة 66 نمبر آيات. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. خبر دارشا إن لله بشك الله پاک دفار لي من في السماوات أغ مخلوق تفا أسمانون كلي ومن في الأرض أغ مخلوق تفا أزمك كلي لازمك ودى أسمان تمام مخلوق دى الله پاک فحكومة وسلطنت كلي دا اللہ مملوک ری کہ پیریان دی کہ بنی آدم دی کہ فرشتی دی. مشرکان چی غیر اللہ تا آواز کئی او دا خدای حسدار گنی دا صرف اٹکل لے دی سر دا دے خبر ایس حقیقت نشتا دلیل نشترے ألا إن لله من في السماوات. ألا خبردار إن لله بشك خاص الله پاک دپار مملوک ری من في السماوات أغ مخلوق في أسمانون كري ومن في الأرض أو أغ مخلوق في پزمك كري دا طول دا الله ملكيت دي. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. وما يتبع الذين او نكي تابدار اغخ لك يدعون ترابلي من دون الله بغير دعلان معبودان باطلا او تابدار نكي الشركاء دا شركاء دا اللہ صرف حقیقت کے حفظ حکم شریک نشتا دا اللہ شریک محال او ناممکن نے. وما يتبع الذين يدعون من دون الله او نکی تابداری اغا خلق يدعونا ترابلی من دون الله بغیر دا اللہ نبوتان وغیر رابلی نتابداری نکی شرکاء دا شرکاء شرکات سرشترنا دا اللہ سرپا خدا ہے کہ شریک محال و ناممکن. این یتبعون الا الظن دی تابداری نکی مگر صرف دا اٹکل و دا گمان پخپل خیال و پا گمان کے اللہ سر شرکان گنی دی تابداری نکی مگر دا خپل خیال و دا گمان. و انہم الا یخرسون نبی دوی مگر دروغ وی انہم الا یکذبون انہم الا یخرسون نبی دوی مگر اٹکل چلی دروغ وی. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا هو الذي دعا الله پاک غزاته جعل لكم الليل لتسكنوا جوڑا کرے رستا سدا پارش پاچ سکون پکے آرام پکے اوکے لتسکنو فی ہے کہ پدیش پکے تاسو آرام اوکے والنہار مبصرا او اللہ پا جوڑا کرے در رستا سدا پارا مبصرا دلیلو کہ پدیر رست کے تاسو ہر سوینے کاروبار کرے ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون بيشك فديك نشانات دي لقوم دا اغشان فارا يسمعون تغوز اغدي دا شفا ورزا الله پاك پیدا کلی شفا دا آرام دا فارا پیدا کلی دا روزي دا کاروبار دا فارا روخانا پیدا کلی دا دا دوارا اللہ پیدا کی نو دقا شانت خیر و شر اللہ پاک پیدا کی سنگیش پاور از یو بل سر متضاد پیدا کی دا یو بل زد نو دا خیر و شر او تمام متقابل اشیاء اللہ پاک پیدا کی دی وی پدے کی دا مجوسیان دا عقیدی رد دی مجوسیان کہ دا اور عبادت کی آتش پرستو ہوئی ہوئی دا خیر کارونا یو خدے کی دا شر کارونا بل خدے کی دو خدایان دی وی دا فخ کارونا یو خدے کی چدا غا یزدان نم دے دا دا شر او گڑوت کارونا چیم دا بل خدے کی چدا غا احرمن نم دے وی دو خدایان دی یو یزدان او بل احرمن دے دے کہ اللہ فرمائے کہ دا ارسد اللہ دی شفم اللہ پیدا کرو دم اللہ پیدا کرو یہ اشارہ پکے بلندہ کہ دا شپی دا تیرے نرسو اللہ پاک روخان روز پیدا کرو دروز پرنا کے دیر سخکاری دشپی اغسیزو ننفکاری دا دارنگ دا مشرکانو دا اٹکلو دا گمان تیریری که دا تیری پورتشی دا قرآن پر انابانی نو هر سو بخکارشی کم خلقی اللہ ترسید الغوانی لار بو تا معلومشی دا شرک او دا کفر او دا وهم او دا گمان تیری بلرشی دا قرآن رنا براشی لار بسفاشی هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا هو الذي دعا الله غزات جعل لكم الليل تجول كليد استاسو دفارش فا لتسكنوا فيه كتاسو قليك سكون وآرام حاصل كي والنهار مبصرا اور الله روخان فيدا كليدا ان في ذلك لآيات لقوم يسمعون بيشك بديكي نخد قدرت الله دي لقوم من اغي قوم دفارا يسمعون شغوز اغري قال اتخذ الله ولدا سبحانه واي كافران شي الله ني ولد بشي سبحانه فاكر الله لرا هو الغني يضع الله پاك بيني عزلي چاہتا محتاج نبي له ما في السماوات وما في الارض دي الله پاك لرا مملوك دي اغسط چه اسمانون كده و اغسط چه پزمك كده ان عندكم من سلطان بهذا نشتا تاثر قد خبر بان سدلل یہودیان بوے عزیر علیہ السلام دا اللہ زیرے عیسائیان بوے عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زیرے بعض عرب مشرکان بوے الملائکت بنات اللہ دا فرشتی دا اللہ لریانی دا یہود دا نصارو او دا بعض عرب مشرکان دا عقیده رد شد اللہ زامن نشتا عیسائیان چه عیسی علیہ السلام تا دا اللہ زیوی نو دا دین اللہ یا گستاخی بکموی اللہ دا زامنو دا لنو دا خد نپاک او کد زوینا مراد متبناشی که پردی زوی تزویو وی نو دا اللہ دیتا سا ضرورت که پردی زوی تزویو وی حیث ضرورت نشتا ولی دا اللہ بس پزرد آرمان پاتشو چی زوی می نشتا نو دا عیسیٰ علیہ السلام بزوی کما دا غلط را ولی دا فکر وصلو چه مال با می پاتیشی نو سوک دے وارشی نو عیسیٰ علیہ السلام ازوی که نو دام غلط را ولی دا خیال چه زمان رستو با می بچی نم رو خانه کی دا اللہ نم مخیم رو خانه رستم رو خانه ولی دا خیال با چه بودا شما نو دا بچی با می بیا خدمت کی نو دا خبرم غلط را دا دے طول خبرو نو اللہ پاک ری هذا طول مخلوق هر وقت الله تا محتاج نو الله زويتا لورتا نوصان وصوتا متبناتا محتاج نده دا طول شدنا دا الله مملوك هذا مالك و دا مملوك فمنس كي نصبير اشتير نشتا دا الله زوي نشتا عیسائیان وی چه پلاری نیشتا نسو که پلاری بس خو دیر چیزی نوی که داغی با پلار نین و بس داغی تولو با اللہ پلاری که دا عیسی علیہ السلام پلار نیشتا نو دا آدم علیہ السلام خو نمور شتا و نپلار شتا داغی دیکی بسو وی که دا آدم علیہ السلام دا چاس لیگی نمور شتا و نپلار شتا هذا جهالت خبر را دا انگریزان پا دور کی پا ہندوستان کی یو انگریز و لیر چالاک فل کتابون یا لیر کتلیو نتا دیو بل یو طالب سر باز شروع کرو عوام و تراجمو نتا طالب خفل کوششو کر چیدے کوئی کی و طالب و عالم پورنو نتا طالب پرشو پدے خبر ہے کہ چاہاں انگریز تو یہ عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ زیلے مطالب پدلائے لکے پڑھو ندق وقت یہ کلال والا ہو بے علم کلال ہو اگوارگو طالب تو ہی طالب عرق کا شفی تدے انگریز سر از خبر اکوما تو اترا توزگورا چیزے دو سر خبر اکوما ناغ انگریز کہوے وی وی خودے دا سوک آگو دی اگو تے چھت شدے دا خودے عمر نمی معلوم وی ناسے وی مکرہ چھ دا سوک آلو وی دا سلو بی وی ندا سلو نمکتی وی دا زرو بی وی دا زرو کالو نمکتی وی توی چھ عیسیٰ علیہ السلام دا خودے زیرے وی وی نور زامن اشتا وی نا ویستارا دے خودے نا خوزم خیمہ دے زمان اس پیتا کالا عمر دے و پا دے اس پیتا کالا کمیو در زم زامن دوری نستا دے خودے اللہ بیلے یو زوی رول چی رولن خودیر بے رولن کنی یو بم نروری ویزر اس پیتا کالا مو لسط زامن نشتا نستا را دے نا خوزم خیمہ دے دونمی رولن ایچستا خودے زامن دوری نو بیا با دیر رولی او کنی دا یو ولا عیر دے دا خدای زامن نشتا دے نا پا دقی مجلس که دا عوام پا مخی آگا انگریز ملامت اکا دیا دلیل نو جاتانا خبری وطرو دا اللہ زامن لنا نشتا اللہ زویتا لرتا خدتا محتاج نرے اللہ دا کل کل صفتونو دا کمال مالک دا دا نقصان دا صفتونو نا پاک لے او زوی لرخو نقصان لے سرے زوی لرگواری دے دا پارا چی پا دے و میروس تو نسل روانی ختمے گمنا پا اللہ ختمے دل نرازی سره بچی دیده پار غواری که زبا کمزور شما ندا بچی با می خدمت که نو پا اللہ کمزوری نرازی سره یریگی تی مال حال با می پردو خلکو تا پاسیش نو بچی می خری تی پاس مال نو تا پاس دا اللہ نسو چاہتا اللہ نصفاتی کی گی نا اللہ با ہمیشہ گی مرک پی نرازی بلکہ دا مخلوق نبا عرص پاتیشی اللہ تا وفات ندا زوی لر بچی دا خلق واری دا خلق کمزوری دا وجنا اللہ کی کمزوری نشتا پناہ پی نرازی قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه واي كافران چه الله بچيني ولدي لا الله بچيني سبحانه پاكي دا الله لرد بچونا هو الغني دا الله پاك بنياز دي له ما في السماوات وما في الارض دي الله پاك لر مملوك دي ملکیت دی دا اللہ ما فی السماوات یا اغسا چی اسمان کری وما فی الارض او اغسا چی فزمک کری ان عندکم من سلطان بهادا نشت ساس صرف دے خبر بانس دلیل اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون آیا وای تاسو پا اللہ پاک بانے ما آغا خبر لا تعلمون چی تاسو تفک علم نشت دے بے سند دا دروغ خبر کوئے قل ان الذین یفترون علی اللہ الكذب لا یفلحون قل او فرمائے پیغمبر علیہ السلام ان الذین یفترون علی اللہ الكذب اگا خلق سے پری پا اللہ پاک باندے دروغ لا یفلحون اگیب فلاح و کامیابی نمومی متاع فی الدنیا لگا غند فیدا حاصل ولی لگوی پا دنیا کے ثم الینا مرجعهم یا خاص من طرف تواپس کی دل دبیری ثم نذیقهم العذاب الشدید یا با اسکو منگا فضیبان سخت عذاب بما کانو یکفرون فسبب دا کفر کولو دبیری واتل عليهم نبأ نوح قل لفيغمبر عليه السلام فلي قوم باني خبر نوح عليه السلام لأهل مكة نوح عليه السلام وذاق قوم حالات بيان كا جدوي تفتو لغي كي مكذبين سنجة تباو برباد شو جاتي نوح عليه السلام تكذيب كو دروغ جمي وطوي داغوي سحال شو داغوي غد شمك دمك روغ داب بدماشی دا سورد آغا چال چلن سشکول خطر شو نو اہل مکہ دیدے لگ عبرت والی نوح علیہ السلام دا قسینا دا پیغمبر علیہ السلام تکذیب او دشمنے کے جدی کم شرارت کی دا غیر نبی منی شی دا ہر پیغمبر سرا دا خپل خپل زمانے خلقو بد سلوک کرے دے خوش چاہ توبہ ندا اس دے اغا خلق اللہ پاک نیز تو نابود کن اتبا و برباد شو نو عام سامعینو تکدا واقعات تفصیل سر بیان شو و پکاری پی اغویتنا عبرت و آخری واتلو عليهم قولوا لفضيبان نبأ نوح خبر نوح عليه السلام حال نوح عليه السلام إذا قال لقومه كم وقت تغفر ما يلقفل قومت يا قومي إذا ما قوم إن كان كبر عليكم مقامي كتر قرامي فتاسبان زماء دريدل وتذكيري أو نصيحت كول بآيات الله فآياتنا دا الله باني فعلى الله توكلتو وخاص فا الله پاك باني ما توكلو برو سكره دا كذستاس فمخي عدريك ما هو عزو نسيب ترتكم دا درباني بوجوي ان کان کبر علیکم مقامی کچر بوج بھی پتا سو باندے مقامی ادرے دل زما تا ستا و تذکیری بی آیات اللہ او زما نصیحت کول تا ستا پایاتن دا اللہ باندے دا در باندے بوج بھی فعل اللہ خاص پا اللہ پاک باندے توکلتو ما توکلو برو سکر دا فاجمعو امرکم ستا ستون متفق شے پا قبل کار باندے اتفاقو کے زمان خلاف پخپل تجویل و پخپل کار باندے و شرکاؤکم اور آجمہ کے اخپل شرکان ہم ثم لا یکن امرکم علیکم غمتا جادی نوی داستاتو کار پتاسو باندے غمتا پس شک شبہ کے بلا شک شبہ زمان خلاف کسکا والغوارے اوکے ثم مقضو علیہ جا اوکے زمان خلاف کسکا والشے ولا تنذرون او مال مهلت هم مراكوي زد يو الله قاصد يما دا الله رسول يما دا الله پذات میں توکل و بروسا تاسو تمام دنیا شریکان وغیرہ اتفاقو کے زما خلاف تسکو الغوالن اللہ سم ازاد مال مهلت مراكوي فإن تولیتم فما سألتكم من اجر کچر تاسو مخالوے فإن توليتم كترتاسوا بحق قبل ولن مخاروه فما سألتكم من أجر نزخوا تاسوا نقديبان أجر أو مزدورين غارا لألّا حكم در تبيانهم وجرت في درنا غارا فما سألتكم من أجر سؤال درنا نكوما قديبان أجرت إن أجري إلا على الله نبي أجر زما مگر فالله فاك فانده وأمرت أن أكون من المسلمين ما تحكم شوري وأمرت ما تحكم شوري أن أكون تشمد من المسلمين دفرمان من انكنا لحكم من انكنا نستاس دمالي جاني نقصان ليريق منا هس فكر منشت لتبلغ بدرتكم وجرت بدرنا نغوارا فكذبوه نبيقون نسبت دروغ كنوح عليه السلام تا فنجيناه فسمنا نجاة والكنوح عليه السلام تا ومن معه او اغسوك كده نوح عليه السلام سرو في الفلك فكشتك وجعلناهم خلائفة من اغسو نوح عليه السلام وداغنا مرقري خلائفة خليفة جان وجعلناهم خلائفا من اغرضوا في خليفتان واغرقنا الذين كذبوا باياتنا او غرقهم كل اغرقلك كذبوا باياتنا في نسبه دروغ يكلوا زمن اياتنا فانظر كيف كان عاقبه المنذرين فاصبرتوا في سرنج شو انجام لم يروا شو خلقوا نوح علیہ السلام سے کیا تکذیب کو اغا خلق غرق شو نوح علیہ السلام دا خپل قوم یرولو دا عذاب الہینا نا منذرین دی منذر یا نذیر پیغمبر دی او منذر قوم دی نا قوم یرولی شوی دی نحنیم سوکال وطا وعظ و نصیت پشو تنفع دا نقصان میں خبر کی یوی خبر ان کے اثر ہونا کا زد و عناد جاتے دا اخیر کہ اللہ طوفان رو لے گا مکذبین غرق شو صرف نوح علیہ السلام و داغی و سو مرگری کشتے کے سوارو گا محفوظ بات مخ کے دین نسل اچلے دا او داغی دوبشو خلق و قائم مقام دی پاتی شو فکذبوه نبی قوم نسبت دروغ نوح علیہ السلام تا دروغ جنی ورتوی فنجیناه پس من نجات ورک نوح علیہ السلام تا ومن معه فی الفلک او اغسوک چی دد سر پکشتے کناغی لن نجات ورک وجعلناهم خلائفا من اغردول نوح علیہ السلام دا مرگری خلیفگان دا غرق شوی خلقو کمچه غلقو داغی قائم مقام بھی پاتی شو وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا منگا خر کل آغا خلق جزا من آیاتونو تے نسبت دا دروغو کو فانظر کیف کان عاقبت المنذرین پس اگورتو چی سرنگشو انجام دا یرولشو ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم جاء من راولي قل رسل نوح عليه السلام رسلا پیغمبران الى قومهم خلقوا قوم نطا فجاءوهم بالبينات فاسرار للجي فواضح دلائل وباني فما كانوا ليؤمنوا فاسنوا ديش ايمان رولي بما كذبوا به من قبل فاغسبان كمخن نسبة دروغ وتكلوا نوح عليه السلام نرسطه صالح عليه السلام لوط عليه السلام ابراهيم عليه السلام شعيب عليه السلام وغيره پیغمبرات خلق خلق قومون ترالل واضح نشاناته وتوقول خلق پیغمبر ذرات لون مخ كسه پكم شرك و كفر باندهو هم پاغي كلك پاتشو توفيق وتملونشو ثم بعثنا بعمل راولي قل من بعده لنوح عليه السلام نورسته رسلا پیغمبرا الى قومهم خفل قومنا فجاؤوهم بالبينات فاسرار للذي دي قومنا بالبينات پیغمبران ذا للذي قومنا بالبينات فواضح نشانات الدلائل ومانه فما كانوا ليؤمنوا فاسنوا ديك ايمان رولني بما كذبوا به من قبل فأغسل كمكنة وتتكذيب كريوي كمكنة تمشي تنسبت دروغ كل نفاغي إيمان لا نور كذلك نطبع على قلوب المعتدين هم دارا جمعك مهر لقو على قلوب المعتدين فظلون ذا أغي خلق تاغ ذا حد نتجاوز كي ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون بيا من راولي قل ذبين ورسطو موسى عليه السلام وهارون عليه السلام الى فرعون وملئه فرعون وداغ مرغرطا داغ سردارانطا ملأ سردار ثم بعثنا من بعدهم بياد دغ پیغمبران نورست من رولي قل موسى وهارون الى فرعون وملئه موسى عليه السلام او هارون عليه السلام فرعون وداغ سرداران تا راوم لگل بی آیاتنا زمن فنشانات فستقبرو فرعون وداغ سرداران تکبرو وکانو قوما مجرمین او دا مجرم قومو گنانگار قومو فلما جاءهم الحق من عندنا بس هر کلچ دی پیغمبرانو دی تحق روڑا جاءهم الحق دی خلق تحق راغی من عندنا لمن دا جانبنا و تحق راغی قالوا ان هذا الا سحر مبين اویل دی خلقو دا خوکار جادو دی که موسیٰ علیہ السلام و تا امسا اغرضو لاغی ناجدہا جوڑا شلا لا سیت رخت دننکن آغا سفن چمک دار شو دا معجزه و ترور دی ویداخت دار جادی دی فلما جاءهم الحق من عندنا هر کلچ دی فرعونیان تا حق راغ زمن دا جانبنا تا موسیٰ علیہ السلام تا ذریع حق راغ قالو ان هذا الا سحر مبین اویل بیچ دا خکار جادی دی قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءكم قال موسى عليه السلام وطويل أتقولون آية تاسوائي للحق ده حق خبر تباركي لما جاءكم شكل تاسو قدا حق خبر راغل لا قالوا إن هذا لسحر مبين قالوا نذي فرعون يانوي إن هذا لسحر مبين بشكتا خكار جادلي قال موسى موسى عليه السلام فرمي أتقولون للحق آية تاسو حق خبر بارك وي لما جاءكم تكل تاسو تراغ للا لا حق خبر ذا تراغ للا السحر هذا آية سحر دي ولا يصلح الساحرون فلاح نمومي جادوغر که دا خبره جادوی و جادوگر خو کامیابی گینا حق تا دی جادوی نو جادو داسی ولی جادوگر دا نبوت دعوه کئی دا حق و دا باطل پا کشمکش که بیا دی کامیابی گی دا جادوگر که جادوگر دان تا پیغمبر ہوئی و دی با کامیاب شی نکامیابی دا سحر و دا معجزه پا منز که فرق نکول دا بی عقلی دا کم فهمی دا و دا پیغمبر چهره مبارک روخان وی پاکیزه وی کل پاکیزه اخلاق لری تقوی پکی جادوگر تورمخی اگه که چمک دمک نوی ولا يفلح الساحر فلاح نجات نمومی جادوگر قالوا اجئتنا لتلفتنا و فرعونیان اویل موسیٰ علیہ السلام تا اجئتنا آیتا منگا ترا تک کرده لتلفتنا چیتا منگا واره عما دا اغی تور طریقون وجدنا علیه آباءنا چی فاغبان امسلار نیک بیا منتری وتكون لكم الكبرياء في الارض او شستاو ضرور دفارا موسى عليه السلام وهارون دفارا وتكون لكم الكبرياء او شستاو ضرور دفارا لو يوصل داري في الارض فوطنك حتى دين راغلت الاطلال لكتري قونم اري او قد ملك تورو ببصرات سردار عنشو وما نحن لكما بمؤمنين نیو من پتاسو دوارو باندی ایمان روڑن کے فموسا علیہ السلام و فہارون علیہ السلام ایمان نروڑن وقال فرعون اتونی بکل ساحر علیم وقال فرعون اویل اتونی راول مات بکل ساحر علیم ہر یو ماہر جادو گرال راولے اذا موسى عليه السلام مقابلوك ماهر جادو جرى لطول راولي فلما جاء الصحرة هر كلتش طول جادو جرى لل داختر روز مقرر شلا دچاش سيم مقرر شو او دا اختر ميلتش كمزوه ميلان كي كلاغة دي مقرر شو دچاش فوقت جادو جرى مرال موسى عليه السلام مراغي او دير شاف خلق تماشي لرالل او یا سرا امساگانوی جادوگر سرا او یا سرا رسیوی او داغین امالان جو کو میدان که پگریلو شو خاول موسیٰ علیہ السلام تے کتا امسامخی غرزیتا و غرزانو تے دتاسو موسیٰ علیہ السلام دتاسو خپل امساگانو غرزیتا فلما جا اصحرتو هر کلک جادوگر را لقال لهم موسیٰ علیہ السلام دیتاویل القوا ما انتم ملقون وغرزوا تاسو اغسج تاسو غرزون كي ناويخ بلهم ساقاني ورسي وغرزوني فلما القوا هل كلت بيخ بلهم ساقاني وغرزولي ورسي وغرزولي قال موسى عليه السلام فرمي ما جئتم به السحر تاسو تسرولي لا تول جادوني ان الله سيبطله بشك الله بدا تاسو جادو باطل كي ان الله بيشك الله پاک لا يصلح عمل المفسدين نكام يا بي نبرابر اي عمل فساديانو ويحق الله الحق بكلماته الله ثابت حق خبر فخف الحكم باني الله رشتيا كي فخف الحكم باني حق حق كي ولو كره المجرمون اگر چه بدی گنی مجرمان سبحان ربک رب العزت عما یشفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین